Jag följer den väg som är självklar för mig. Siktar in mig på Göteborg. Det är det som är stan som hyser denna dam som har blivit det käraste för mig. Här på väg till den jag har kär, det är där dit mina vägar bär. Göteborg, det är ju stan som hyser min dam. Men det är lång väg att gå, så jag tar lite då och då. Att vara på resande fot har jag ingenting emot, så länge målet är Göteborg. Stanna till ett litet tag, ser an en morgondag. Det gör ingenting, så länge jag har dig. Är på väg till den jag har kär. Det är där dit mina vägar bär. Göteborg, det är ju stan som hyser min dam. Men det är lång väg att gå, så jag tar lite då och då. Jag har alltid gått den väg som jag i mitt hjärta bär. Det är lång.